1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Toch maar weer allemaal een coronaprik halen. De deskundige die we zo spreken, die vindt van wel. We zitten weer midden in een coronagolf. En ja, je kunt er nog steeds heel ziek van worden. Straks in 1 vandaag na het NOS Journaal. Juris Stubenitski. Het lerarentekort blijft groot. En alle plannen en maatregelen die de afgelopen jaren zijn bedacht, gaan dat niet veranderen. Dat komt vooral doordat leraren met pensioen gaan en het onderwijs niet aantrekkelijk genoeg is om in te werken. Demissionair onderwijsministers Paul en Dijkgraaf waarschuwen daarvoor. Ze willen proberen om alsnog iets aan het lerarentekort te doen, door bijvoorbeeld meer samenwerking tussen scholen of kortere lessen op middelbare scholen. Demissionair minister Ollongren van Defensie verwacht dat Hongarije uiteindelijk toch akkoord gaat met een nieuw steunpakket voor Oekraïne. Bij de EU-top van gisteren blokkeerde de Hongaarse premier Orbán het steunpakket van 50 miljard euro, waarvan 17 miljard aan giften en 33 miljard aan leningen. De 26 andere EU-landen stemden voor. Ollongren verwacht dat Orbán nog wel bijdraait. De uiterste consequentie van het niet steunen van Oekraïne is dat Poetin eigenlijk beloond wordt voor slecht gedrag. En dat we onze eigen veiligheid in de waagschaal stellen. En daarop denk ik dat het argument om het wel te doen is zoveel sterker dan om het niet te doen. Dat ik er vertrouwen in heb dat uiteindelijk dat besluit wel zal worden genomen. In januari is de volgende EU-top. Het Openbaar Ministerie heeft 7 jaar cel geëist tegen een rapper uit Amsterdam. Joey AK wordt verdacht van het ontvoeren, bedreigen en mishandelen van een andere rapper uit de stad. Tegen 8 anderen is 4 tot 6 jaar cel geëist. Op 3 plaatsen in de provincie Groningen zijn gisteravond en vannacht honderden jerrycans met drugsafval gevonden. De jerrycans lagen in de berm bij de stad Groningen, Middelstum en Huizingen. In de zeestraat tussen Djibouti en Jemen is opnieuw een vrachtschip aangevallen. Volgens Amerika is dat met een drone gedaan. Niemand raakte gewond, maar wel is er brand uitgebroken en viel een container overboord. De drone kwam uit een gebied dat onder controle staat van Houthi-rebellen. De prijs van huurwoningen in de vrije sector mag vanaf volgende maand omhoog met maximaal 5,5%, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De verhoging gaat bijvoorbeeld over appartementen, studio's en de ligplaats van woonboten. De inflatie van december vorig jaar tot december dit jaar was 4,5% en verhuurders mogen daar altijd 1 procentpunt bij optellen. De huurstijging voor de sociale huursector wordt later deze maand bekendgemaakt. Journalistenvakbond NVJ is bezorgd over de overnameplannen van DPG Media, het Belgische mediaconcern dat al eigendom is van onder meer het AD, de Volkskrant, het Parool en nu.nl, wil RTL Nederland overnemen. De journalistenvakbond wijst er al langer op dat een handjevol bedrijven bijna alle grote Nederlandse mediamerken in handen heeft. En als deze overname doorgaat, is de bond bang dat het ten koste gaat van de journalistieke onafhankelijkheid. Op dit moment zijn alle titels absoluut onafhankelijk. Ook onder de DPG is er natuurlijk al sprake van grote mediaconcentratie, maar kunnen al die journalistieke titels onafhankelijk werken. Maar of dat zo blijft, en met name ook als er een overname door een derde partij zou zijn, of dat genoeg gegarandeerd is, ja, dat moeten we echt de komende tijd gaan bekijken. DPG wil 1,1 miljard euro betalen voor RTL Nederland. RTL voerde eerder al overnamegesprekken met Talpa van John de Mol, maar die overname werd tegengehouden door de autoriteit Consument en Markt. De autoriteit moet de overnameplannen van DPG ook nog beoordelen. Het weer, veel bewolking bij een graad of 10. Vanavond koelt het af tot ongeveer 6 graden. In het weekend opnieuw maximaal 10 graden, weinig wind en het blijft overal droog. Dankjewel. Bij de ANWB is Robert Vriezen voor de files. Dag Robert. Goedemiddag Suzanne. De meeste files in het midden en zuiden van het land zijn niet langer dan gebruikelijk op vrijdag. 260 kilometer bij elkaar. Vanmiddag gebeurde al een ongeluk op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Driebergen. Daar zijn ze nog bezig met bergen. De rechterrijstrook is dicht en dat veroorzaakt 10 kilometer file en ongeveer een kwartier vertraging. A28 Zwolle-Groningen bij Zuidwolde. 6 kilometer met een kwartiertje op onthoud. Je vertraging is een half uur als je over de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven rijdt. Want je komt in 13 kilometer file terecht tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En op de N35 vanuit Zwolle naar Almelo bij Raalte 3 kilometer. 10 minuten vertraging daar. Ster. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering. Kies voor het Mensis Leefkracht Collectief op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht.

Ja, ik ben net weer een beetje aan het opknappen, maar ik ben toch voor de bui gegaan, helaas. Ja, en ook wat vrees voor de gevolgen op langere termijn. Het was best een alarmerend stuk dat ik vanmorgen in de krant las, dat de gevolgen van zo'n corona-infectie veel ernstiger zijn dan die van een zware griep, met longembolie, beroerte, ontstoken hartspier, lever, galproblemen en zo. Ja, we weten helaas al vrij vroeg in de pandemie wisten we al dat het coronavirus niet alleen de longen aantast, maar heel veel organen. En we wisten ook al redelijk snel dat er mensen veel langer dan een paar maanden last van konden houden. Dus dat idee van die long-covid, dat was al vrij snel in beeld. Mm-hmm. Alleen, er waren vaak nog meer vraagtekens dan antwoorden. En in die setting werd er heel vaak gereageerd van ja, we weten het nog niet zeker, we moeten nog meer onderzoek doen, we kunnen er nog niet van uitgaan. En dat is iets wat je eigenlijk altijd ziet bij een nieuw ziektebeeld. Het is inderdaad, het kan in sommige gevallen kan het vrij langdurig en vrij ingrijpende gevolgen hebben. Ja, nou ja, dan houden we onze vingers gekruist voor u. U met uw besmetting bent op dit moment bij lange na niet de enige. Veel mensen hebben nu COVID. En Lieke zei het net al, tot en met volgende week vrijdag, 22 december is dat, kan in principe iedereen zich laten vaccineren tegen corona. En nou zegt het RIVM, dat is niet nodig. Wat denkt u? Ja, ik heb ze niet helemaal horen zeggen dat het helemaal niet nodig is. Maar het wordt inderdaad vooral aangeraden voor mensen die dan zichzelf tot de risicogroepen moeten benaderen en moeten rekenen. Zelf vind ik het heel verstandig dat iedereen die maar wil, dat hij zich laat vaccineren. Juist omdat het zo aantoonbaar de risico's verkleint. Ik ben helaas zelf een voorbeeld van iemand die zelfs 3 keer geboosterd is en uiteindelijk toch nog corona krijgt. Dus dan zou je kunnen zeggen van ja, waar doe je het voor? Ja, het helpt helemaal niet. Dan, ja, precies. Waarom zouden wij dan gaan? precies. Ik zit vooral te kijken. Ik ben niet alleen individu en burger en op dit moment ook eventjes coronapatiënt. Maar ik ben ook werknemer, ik ben werkgever. Ik zie in mijn omgeving ontzettend veel ziekteuitval door corona. En ik weet ook dat het vaccin, ook al is het niet 100% beschermend tegen ziekte, het beschermt wel heel goed tegen ernstige ziekten. Het beschermt aantoonbaar tegen het verlaagt het risico tegen overlijden of ziekenhuisopname of IC-opname. Wie weet wat er met mij was gebeurd als ik niet die boosters had gehad. Mm-hmm. Maar nog belangrijker, zelfs als het maar 30 of 40% van de ziektegevallen omlaag brengt. Als dat betekent dat je in plaats van 4 zieken op een afdeling, 3 zieken op een afdeling hebt, dan kan het een slok op een borrel schelen met de werklast die je hebt. Mm-hmm. Of je nou voor de klas staat, of je nou aan het ziekenhuis werkt, et cetera. Dus vanuit volksgezondheidsperspectief, dan redeneer ik even niet als individuele burger, want ja, dan zou ik net zo goed kunnen zeggen, ja, sorry hoor, maar het werkt blijkbaar niet. Maar voor volksgezondheid heeft het een enorm belangrijk effect. Dus wat vanuit dat perspectief zou ik zeggen van ja, neem die vaccinatie. Maar ik zou eigenlijk liever niet uitsluitend over die ene coronaprik willen praten. Of die ene influenzaprik. Als je nu kijkt wat er in elk winterseizoen gebeurt, is de gebruikelijke golf van luchtweginfecties. En daar zijn we zo aan gewend dat we het bijna de normaalste zaak van de wereld vinden. Maar herinner wat er gebeurde in de eerste wintermaanden van de coronapandemie. Toen zagen we bijna geen griep meer. We zagen bijna geen RSV meer. Mm-hmm. We zagen bijna al die verwekkers niet. Op dit moment zie je in heel veel landen zie je een soort inhaalslag. Zeg maar de mensen die in die coronapiek door alle maatregelen die we genomen hebben, zeg maar ook geen andere ziektegevallen kregen. Ja, die halen dat nu weer in. Ja, klinkt een beetje fatalistisch, want je krijgt het ooit toch. Dus dan krijg je deze winter niet, dan volgende winter. Maar had het niet ook gewoon met de afstand te maken, met al die andere maatregelen die er waren? Nou, absoluut. Ja. Ja, dus aan de ene kant heeft het mij ook verbaasd van je kan dus blijkbaar wel degelijk iets doen aan al die luchtweginfecties waar we zo aan gewend zijn. En nogmaals, ik denk gewoon aan het productieverlies, hè, van wat we in de samenleving hebben, of het feit. En voor een aantal daarvan zijn ook hele goede vaccins. Het griepvaccin, het coronavaccin nu, die zijn veilige vaccins. Dus ik zou het liefst willen zien dat we in Nederland op populatieniveau gaan nadenken over een luchtweginfectie vaccinatiebeleid. Zodat we weer gaan afstappen van die ene ziekte, van die discussie over coronavaccin wel of niet, of griepvaccin wel of niet. Maar dat we eens gaan becijferen van hoeveel winst we kunnen behalen in de maatschappij als we successievelijk gewoon de strijd aanbinden tegen die wintergolf die helemaal niet zo onvermijdelijk is gebleken als dat we altijd wel dachten. Ja, zometeen daarop verder. Maar u zegt dat kan dus iedereen treffen. Dus daarom moet iedereen erover nadenken of het toch niet toch fijn is om nog zo'n prik misschien de komende week te halen. Omdat het iedereen kan betreffen, Lieke. Ja, of het nou over leraren gaat of mensen die waar dan ook werken. Of gewoon op de Eén Vandaag redactie. Ja, onze collega Kimo die is inmiddels weer terug op de redactie gelukkig. Maar corona had ook hem flink te pakken. Het was de derde keer dat ik corona kreeg. Is natuurlijk in ons vak, je gaat met heel veel mensen om, dus je hebt misschien wat hoger risico. Maar de vorige keren had ik eigenlijk niet zo heel veel last van. Ik was wel, moest wel heel veel hoesten en verloor mijn smaak. Maar voor de rest, ik was helemaal niet ziek. En dit keer dus wel. Een echt flinke koppijn. Geen koorts, maar wel echt algehele malaise, om het maar even zo te zeggen. En ik denk dat dat komt omdat ik die laatste booster niet gehaald heb. En grappig is, mijn vrouw heeft ook corona gehad. En nog steeds wel een beetje last ook. Maar die heeft dus wel die booster gehaald. En die had veel minder verschijnselen dan ik had. Nou, dat pleit voor uw verhaal, meneer Bosman. Om toch maar die prik te halen. Nog een paar vragen daarover. Want u zegt van ja, eigenlijk zouden we over moeten gaan op een algemene luchtweg. Op een algemeen luchtweginfectievaccin. Is dat er al? Nee, er is niet één vaccin. Maar er zijn wel verschillende prikken. En die worden nu allemaal afzonderlijk voor risicogroepen becijferd. En ik denk dat het heel handig zou zijn om eens een keertje aan de deskundigen die bijvoorbeeld bij het ministerie, bij het RIVM, voldoende zitten. Om eens te gaan kijken van wat zou het opleveren als we al die luchtige pathogenen die we elk jaar al kunnen voorspellen, als we die op een hoop gooien en als we daar eenzelfde beleid op gaan zetten. Dan wennen mensen ook heel erg aan het feit van god, de winter komt er weer aan. Er zijn weer vaccins beschikbaar. Ik ben er echt van overtuigd dat we daar een behoorlijke winst in gezondheid en in productiviteit kunnen vinden. Ja, zou dat dan voor iedereen moeten gelden of alleen voor risicogroepen, zoals ook met de griepprik nu? Nou, daar zou je heel goed naar moeten kijken met een gezondheidsraad lens en met een RIVM lens om te kijken van goed, wat zijn de voor- en nadelen. Maar in principe, er zijn al landen die veel breder het gewone seizoensinfluenza-vaccin veel breder verspreiden. Bijvoorbeeld in Japan wordt dat ook al op scholen, al sinds jaar en dag op scholen gegeven, omdat men weet van als je daar gaat vaccineren, dan verminder je in ieder geval ook een stuk vermenigvuldigingsfactor in de samenleving. Dan wil ik u toch nog even vragen van of het dan ook niet daarbij, hè, als we vaststellen dat het dus in de tijd van dat de pandemie er was, dat er minder mensen last hadden van andere luchtweginfecties. Wat ook met afstand en andere maatregelen te maken. Want we moeten toch niet weer die anderhalve meter dan elke herfst ingevoerd, nee, nou, toch? Ja, kijk, de maatregelen die je neemt, dat zijn de maatregelen die je gewoon wilt accepteren. Als samenleving. Maar wat ik ook heb gezien is van heel veel van die maatregelen, bijvoorbeeld mondkapjes, die waren in sommige groepen waren die gewoon niet bespreekbaar te maken. Mensen wilden het gewoon echt niet. Nou, ik vind ook niet dat je mensen moet gaan dwingen. Dat heeft geen enkele zin. Maar je zag ook dat mensen best wel gingen wennen aan bepaalde zaken. Ik heb ook mensen gezien die gewoon die mondkapjes veel langer zijn blijven dragen, omdat ze zeggen van ja, goed, ik heb niet zo heel erg veel last van. Ik voel me er wat veiliger bij. Mm-hmm. En het is dus waarschijnlijk ook iets waar je gewoon als samenleving best wel aan kan wennen. En als wij weten dat er ook een seizoen is waarop we niet meer in onze bikini naar buiten gaan, hè, of in onze zwembroek, maar dat we gewoon een stevige jas en een das aan moeten doen. Dan zou het ook helemaal niet zo gek zijn dat je zegt van ja goed, het is hartstikke druk in de trein en vochtig en mistig en zweterig. Ik doe mijn mondkapje op als ik in de drukke trein of klein stop. Naar het mondkapje, ja, dat zou kunnen. Meneer Bosman, ik dank u wel voor uw toelichting, beterschap ook en fijn dat we even met u mochten praten. Arnold Bosman was dat, epidemioloog. Compensatie voor bewoners langs het kanaal Almelo-De Haanrik. Al jaren zitten die in de rotzooi. De provincie kent 15 miljoen extra toe om de verzakte huizen te herstellen. Maar ja, vraag is dat genoeg? Onze verslaggever ging erop af, sprak met gedupeerden. En dat horen we zo meteen voor het verkeer. Naar Robert. 300 kilometer file op de kop af in het land. De meeste files in het midden en zuiden van het land zijn allemaal niet langer dan gebruikelijk op vrijdag. De A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort is een ongeluk gebeurd bij Naar de Vesting. Daar wel 8 kilometer file met een half uur vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht. Bergingswerkzaamheden nog op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht houden 1 rijstrook dicht bij Driebergen. 5 kilometer file daar met 20 minuten oponthoud. 1 vandaag. Lieke, jij wilde wel wat aandacht voor de bijzondere move van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Ja, zeker, want gisteren na een paar uur moeizaam praten over EU-treding voor Oekraïne stelde Scholz aan de Hongaarse premier Orbán voor om even naar buiten te gaan. Nou, toen Orbán dat deed, toen konden de andere 26 landen unaniem voor toetreding stemmen. Oké, toch wat spierballenwerk dus van de Duitse bondskanselier. Daar was jij en ik en de rest van de redactie wel wat verbaasd over, want je hoort toch niet zo heel veel over Scholz hier in Nederland. Ik vroeg aan Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut hoe hij eigenlijk naar dit nieuws kijk. Het werd eigenlijk wel tijd, want in het verleden was Angela Merkel natuurlijk altijd degene die op het, zeg maar, het hoogtepunt of dieptepunt of de ergens diep in de nacht altijd toch iets wist te bewerkstelligen. En nu bleek Scholz het te zijn. En ja, dat hoort eigenlijk ook wel een beetje zo, want Duitsland is gewoon toch het machtigste land van Europa. Ja, in Duitsland is hij trouwens voortdurend in het nieuws. Want er is voortdurend een regeringscrisis. De ene na de andere. Er is er net weer eentje opgelost. Ze hadden grote financiële problemen om de begroting van volgend jaar te regelen. En dat is uiteindelijk net gelukt. Dus er mag wel wat meer nieuws over hem komen in Nederland, vind ik. Maar voor een deel komt het misschien ook wel omdat hij een beetje saai is, dat klopt. Ja, eerder deze week wist hij net op het nippertje een regeringscrisis te voorkomen. En nu heeft hij dus gisteren in Europa een heel belangrijke rol gespeeld. Je mag hopen dat hij wat meer van dit soort weken heeft. Waarin hij echt kan laten zien dat hij inderdaad de boel bij elkaar kan houden. En ervoor kan zorgen dat echt wat geregeld wordt. Zowel in Duitsland zelf als in Europa. Want ook in Europa is hij nog niet zo heel erg zichtbaar. Nou, Scholz is en blijft nog niet heel erg sprankelend. Al was Angela Merkel dat ook niet altijd, hoor, zegt Jurgens. Maar die had op bepaalde momenten had ze dan toch vaak een onverwachte wending of een uitspraak die dan toch heel vaak geciteerd werd. En Scholz is toch wat vaak zo monotoon dat je soms zelfs moeite hebt om zijn betoog te volgen. Hij heeft net weer een regeringsverklaring uitgesproken in de Bondsdag. Ja, dat leest hij zo saai voor. Ja, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Ayúdame, olvidarte. Solo pido una noche más. Desolado, pensando en todos mis errores. No es que no haya tratado, pero bueno, nuestros destinos se han separado. Oh, las noches me vuelven loco. El recuerdo de tu sonrisa jamás me soltó. Ayúdame. Antes que cierre mis ojos, ayúdame, abrázame, sujétame esta última vez, ayúdame. Tenzij een pièce was dat. Komt er een oneindelijk compensatie voor bewoners langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Daar raakten 450 woningen beschadigd na werkzaamheden van de provincie Overijssel aan dat kanaal. Deze week besloot de provincie 15 miljoen euro extra toe te kennen om die verzakte huizen daar te herstellen. En toch betwijfelen bewoners of het genoeg is. Bij sommigen is de situatie zo ernstig dat hun huis onbewoonbaar is verklaard. Zoals bij de familie Foukema, die gedwongen moest verhuizen. Verslaggever Ruben Messeling zocht ze op. Nou, dit is de woonkamer. En zowaar een vloer. Ja, met vloer. Ja, inderdaad, gelukkig wel. En nog een mooie vloer ook op zich. Maar ja, in het andere huis, daar zitten ze inderdaad helemaal geen vloer meer in. Nee, dat is jullie eigenlijke huis. Dat hebben jullie moeten verlaten. Ja. Daar ben ik een aantal keer geweest. Het was iedere keer weer schrikken, want de hele woonkamer was meer een zandbak. Ja, het was een grote zandbak die steeds verder uitzakte. Met dikke, zware balken erin om de muren uit elkaar te houden, zodat die in zou storten. Onleefbaar? Zeker onleefbaar. We zijn er op standen P zijn we eruit gezet. Het verbaasde me eerlijk gezegd dat jullie daar nog zo lang hebben gewoond, want die hele vloer was verzakt. Toch zijn jullie daar nog jaren blijven wonen. Ja. Hoe kan dat dan? Dat is een goede vraag. Het huis is inmiddels 20 centimeter verzakt. Het is bepaald door de ingenieursbureaus die de provincie hebben ingeschakeld. Die hebben continu gezegd, het kan wel weer. Ja hoor, ik kan weer 3 maanden vooruit. En toen kwam er iemand van de gemeente langs, begrijp ik. Ja, iemand van de gemeente, van Woon- en Bouwtoezicht, die kwam langs en die zegt, ja, dit is hier... Dit kan niet, hier kan je niet wonen, het is gewoon veel te gevaarlijk. En wij moesten om 4 uur moesten acuut het huis uit. Jullie kregen ineens van de gemeente te horen om 4 uur vandaag... Van die mevrouw bevoegd gezag, het huis uit. En terwijl de provincie al die tijd heeft gezegd, het was niet nodig. Het was niet nodig, ja, inderdaad. Dus, en die provincie wou het nu weer gaan verlengen. En nou, om 4 uur sta je dus op straat. Dan moet je dus hotel of overnachting regelen. Je spullen pakken. Je zit met een hond. Dus we hebben een hotel te kunnen pakken hier in de buurt. Maar dat kon 1 dag blijven. Toen zijn we naar een vakantiepark geweest in Hellendoorn. En daar hebben we gewacht tot het rapport van dit huis vrij kwam. Het was allemaal in orde. Nou, toen hebben we het verhuisbedrijf gebeld en verhuisd. Dan denk ik, de vlag kan uit. Eindelijk een huis met ruimte, met een vloer, een woonkamer waar je lekker kan zitten. Nou, daar zijn we op zich wel blij mee. Alleen, het is niet onze keus. Waarom niet? Nou, het is een donkerblauw plafond met gouden strepen. Een wand met heel druk streepbehang. Verschrikkelijk. Dit is toch geen normale woonkamer, sorry hoor. Een donkere vloer, een donker plafond, donkere wanden, een lambrisering die aan alle kanten niet klopt. Kijk, we zijn natuurlijk wel blij dat we hier kunnen zitten. Het is warm, alles is in orde verder. Maar het is niet onze smaak. En we kunnen er verder niets aan doen, we mogen er niets aan doen. We mogen geen wanden schilderen, wat dan ook. Dus dat is, ja... Doe het maar mee. Als je langs dit beruchte kanaal loopt tussen Almelo en De Haandrik, zie je het ene na het andere huis dat is gestut. 450 woningen hier hebben schade. Harry Broekhuis is van bewonersvereniging Kan Nog Wal. En hij vertelt dat nog meer families in zo'n gevaarlijk huis woonden dat ze gedwongen zijn verhuisd. We denken in ieder geval dat we wel op een 13-tal zitten. Hoe is dat voor die families dat ze hun eigen huis worden uitgezet? Zijn ze daar blij mee dat ze een veilig onderkomen hebben? Je denkt van wel, hè, naar alle sores die ze meemaken. Maar je gaat van je eigen plek weg. Je hebt een plek gekocht aan het water hier. En daarbij heb je een hele last. Hè. Familie Foukema zit al jaren in de ellende. Die eten jaren aan een campingtafeltje op hun leeftijd. Ja, die hebben ook wel ik noem het maar gewoon een trauma bij zich. Ja, hoe zit het met andere families? Hoort u dat ook? En we horen steeds vaker dat mensen burn-outs hebben. We hebben scheidingen in het gebied gehad door het kanaaldrama. De kinderombudsman is hier geweest. Kinderen lijden er ook onder. Zien ouders met elkaar in conflict komen. U was er al 35 miljoen vrijgemaakt door de provincie. Nou, dat blijkt dus niet voldoende te zijn. Er komt nu 15 miljoen bij. Is dit de oplossing? Dat is een deel van de oplossing. Alleen wat voor de bewoners heel belangrijk is... is van hoe pakt dat in de praktijk uit? Hey, ik zal je een klein voorbeeld geven. Gisteren belde mij iemand en die zei van... ik krijg van de provincie 20.000 euro schadevergoeding... maar mijn contra-expertise zegt 120.000 euro. Is dit nu opgelost? En dan zeggen wij, dit moet blijken uit het proces wat gaat komen. Wat belangrijk is dat mensen weer kunnen herstellen zoals het huis was. Daar gaat het om. Mensen hoeven er niet beter van te worden, hoeven geen nieuw huis. Nee, ze willen het huis zoals het was. Er komt nu 15 miljoen bij. Is dat genoeg, dat bedrag? Volgens de provincie wel. Alleen wij moeten natuurlijk heel kritisch kijken... en we blijven dat heel kritisch volgen of er werkelijk genoeg is. Kijk, waar we ook naar moeten kijken... is dat er niet alleen schade aan de huizen is. Er is ook schade aan de infrastructuur. Wegen worden slechter. De grond is nog steeds in beweging. En wat we niet moeten vergeten is dat er nog tientallen kilometers damwand vervangen moeten worden aan dit kanaal. En die damwanden zijn in de ogen van veel bewoners ook de oorzaak van heel veel ellende. Dus we zijn er nog lang niet. Je kan wel 15 miljoen extra toevoegen aan het bedrag, maar ze moeten een keer handelen en dingen oplossen. En dat gebeurt nog steeds niet. En is er enig zicht op dat je terug kan op een gegeven moment? Dat betwijfel ik. Je kunt niet slopen. Op die dijk mag maar 30 ton qua gewicht, vrachtwagens. Nou, een betonwagen weegt al meer. Dus ja, dat wordt gewoon een probleem. De provincie zegt wel, we vergoeden alles. Maar eerst zien dan geloven, want we zien nog steeds geen enkel respons van, jongens, we gaan jullie helpen. Ze mogen ons zeggen, jongens, ga maar ergens wonen waar je wil en in een bepaalde prijsklasse. En ga daar maar heen, dan zijn we allemaal tevreden, denk ik. Maar dit is niet onze keus. Nee, dat was de familie Fukema. We hebben de provincie Overijssel gevraagd naar de situatie van deze familie. En de provincie laat weten niet op individuele gevallen in te gaan. Straks, als je de koksfabrieken bij Tata Steel sluit, dan redt dat mensenlevens. Onderzoek in Pittsburgh in Amerika, waar zo'n fabriek dichtging, laat dat duidelijk zien. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Hier is Stubinitsky. Onderwijsministers waarschuwen dat de grote lerarentekorten voorlopig blijven. Plannen en maatregelen van de afgelopen jaren hebben niet het juiste effect gehad, schrijven ze. Er zijn bijna 14.000 leerkrachten nodig. Justitie wil dat de Amsterdamse rapper Joey AK 7 jaar de gevangenis ingaat voor het ontvoeren, bedreigen en mishandelen van een andere rapper. Die werd in een busje meegenomen en toegetakeld. Tegen 8 andere verdachten zijn lagere celstraffen geëist. In Amsterdam heeft iemand mogelijk 3 jaar dood in huis gelegen. Een van de buren had woensdag een melding gedaan bij de wijkagent van Zuidoost-Bijlmermeer, waarna de politie de overleden bewoner vond. De politie gaat uit van een natuurlijke dood. En de Britse prins Harry heeft gelijk gekregen in een rechtszaak over een afluisterschandaal. Hij krijgt een schadevergoeding van omgerekend 160.000 euro... omdat zijn telefoon jarenlang werd afgeluisterd door Britse tabloids. Dankjewel, Jorien. Willemijn, wat wordt het weekend weer? Vrij rustig, denk ik. Overwegend bewolkt. Dat dan weer wel, maar het blijft ook eigenlijk wel overal droog. Vandaag hadden we een dag met uiteindelijk in het noorden toch nog aardig wat uren zonneschijn. 4 tot 5 uur. In het midden en het zuiden was het nog steeds wel wat grijs. Vannacht dan wat opklaringen, vooral ook in het noorden. Misschien later ook wat in het westen van ons land. De temperatuur daalt vannacht naar zo'n 3 graden in het noordoosten. En 6 aan zee. En de wind komt uit de zuidwestelijke richting. Is zwak boven land en aan zee vrij krachtig. En ook morgen verandert daar niet zo heel erg veel aan. Morgen een dag met ook heel veel wolkenvelden, droog weer dus. Misschien in het noorden later wat zonneschijn, een graad of 10 is het dan. En ik denk op de zondag net wat meer zon, vooral in de westelijke regio's. En de temperatuur loopt dan nog een graadje op, dan is het op meer plaatsen een graad of 10. En als we de nieuwe week in kijken, ja, dan ziet het eruit dat het wel weer wisselvalliger wordt. En vanaf dinsdag komt er ook weer wat regen bij kijken. Maar dat is pas dan. Mooi, dankjewel. En voor de files kijken we even bij Robert. Kleine 300 kilometer staat er in het land. De meeste files in het midden en zuiden van het land. Zo heb je ruim 20 minuten vertraging op de A1 als je vanuit Amsterdam naar Amersfoort rijdt. Want bij Naar de Vesting is een ongeluk gebeurd. Er staat 9 kilometer file, zijn 2 rijstroken dicht. De rechterrijstrook van de A12 is nog dicht voor bergingswerkzaamheden vanuit Arnhem naar Utrecht. Bij Driebergen kom je in 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. En 20 minuten oponthoud op de A58. Vanuit Breda naar Eindhoven is het file rijden tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batadorp. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Omwonenden van een zogenaamde koksfabriek ondervinden aanzienlijke en onmiddellijke vooruitgang in hun gezondheid als de fabriek in hun omgeving sluit. Onderzoekers van de New York University School of Medicine die bestudeerden de gezondheidseffecten van de sluiting enkele jaren geleden van zo'n koksfabriek in de Amerikaanse stad Pittsburgh. En Michiel Prins is hier van onze onderzoeksredactie. Michiel, jullie vonden dit interessant. Want ja, in Nederland hebben we ook van die koksfabrieken. Zeker, in Wijk aan Zee. En daar heeft Tata Steel 2 van precies dit soort fabrieken, zoals in Pittsburgh in gebruik zijn. Over die fabrieken loopt vanwege de uitstoot natuurlijk al jaren een hooglopende discussie tussen Tata Steel aan de ene kant en aan de andere kant de omwonenden, de provincie Noord-Holland en de omgevingsdienst in de Eimond. Ja, daar is een hoop over te doen. En wat bleek nou uit dat onderzoek in Pittsburgh? Ja, dat was toch wel echt opzienbarend. Al binnen 2 weken nadat die fabriek dichtging, daalde het aantal ziekenhuisopnames en het aantal mensen dat op de spoedeisende hulp belanden met 42%. 2 weken? Binnen 2 weken, ja, inderdaad. Wow. Ja. Ja. En ook in de 3 jaar daarna zagen de onderzoekers dat die ziekenhuisbezoeken en de opnames alsmaar verder bleven afnemen. En dan ging het specifiek om mensen met hartproblemen en luchtwegaandoeningen die naar het ziekenhuis moesten. Wat is een koksfabriek? Wat wordt daarin verbouwd of gemaakt? Of Een koksfabriek is een fabriek die vaak in de staalindustrie wordt gebruikt. Daarom natuurlijk ook bij Tata Steel. Dat is waar steenkolen worden verwarmd tot zuurstofvrij. Het is een beetje een technisch proces. Tot bijna 1000 graden. En daar komen dus enorme emissies bij vrij. Dat is natuurlijk waarom er steeds gedoe over is. En vervolgens wordt dat weer als energie gebruikt in het proces van het staal maken. Dus van ijzererts ruw ijzer maken. Ja, dus dat is onlosmakelijk verbonden met die staalproductie daar. Zolang het niet groen gebeurt, precies, hè, want dat is natuurlijk de discussie, kan het niet met waterstofenergie. Ja, even terug naar dat onderzoek dan in Pittsburgh. Want jullie hebben met iemand van het onderzoek gesproken. Hè? Wie is dat? Ja, we hebben gesproken met George Thurston. Dat is de hoogleraar die dit onderzoek heeft uitgevoerd aan de universiteit in New York. En hij is gespecialiseerd in de gevolgen van luchtvervuiling, met name voor de volksgezondheid. Ja, en hij zegt? Ja, hij zegt, ik ben er heel zeker van dat dit hele grote voordelen heeft voor mensen. En dat het daarmee ook levens heeft gered. Dus daar is hij heel stellig over. Ja. Het sluiten van de fabriek heeft levens gered. Ja, dat is inderdaad is dat heel significant, dat het zover gaat. Ja, en hij zegt zelfs, als je dit soort fabrieken in andere landen sluit, vanwege die specifieke emissie die in dit soort fabrieken is, dan ga je ook diezelfde indrukwekkende verbetering van de gezondheid in de omgeving zien. Ja, en dan komen we natuurlijk bij de hamvraag, want wat betekent dit of wat kan dit betekenen voor Tata Steel? Ja, nou ja, van eerdere onderzoeken van de GGD en het RIVM weten we eigenlijk al in welke mate de omwonenden rond de fabriek in Wijk aan Zee extra kans lopen om ernstige ziektes te krijgen. Maar dit onderzoek toont nu eigenlijk aan hoe extreem snel die gezondheidswinst al bereikt kan worden als zo'n fabriek daadwerkelijk de deuren moet sluiten. En die onderzoekers in Amerika hadden dus de beschikking over de cijfers van ziekenhuizen in de omgeving en keken naar 3 jaar voor de sluiting van de fabriek tot 3 jaar na de sluiting van de fabriek en zagen dus die enorme daling al binnen 2 weken. Nadat die fabriek gesloten was. Ja, inderdaad. En waarom is die fabriek toen dichtgegaan? Moest die dicht of hoe zat dat? Ja, die fabriek in Pittsburgh die is na grote maatschappelijke druk van omwonenden gesloten. In de directe omgeving wonen ongeveer 75.000 mensen. Sommigen op slechts honderden meters afstand van die fabriek. En die uitstoot die kwam met de windrichting die daar het meest dominant is, kwam pal hun kant uit. Collega Tom van het Einde die is nu op het ogenblik in Amerika en heeft ook afgelopen week in Pittsburgh met een aantal bewoners gesproken. En dat zijn dan de bewoners die het voortouw hebben genomen om dit probleem van die fabriek en de luchtvervuiling onder de aandacht te krijgen bij lokale autoriteiten. Die kwamen nog niet zo snel in actie. En mensen die woonden daar echt jarenlang met de ramen dicht, in de tuin zitten, was er ook niet bij. En in zoverre is dat ook weer gelijk vergelijkbaar met de inwoners in Wijk aan Zee, in Beverwijk, Velzen Noord, die ook afhankelijk van de windrichting met dit soort rookwolken te maken hebben, waar dan weer hele specifieke stoffen in zitten. Ja, een beetje in vervolg op wat Lieke jou vroeg, hè? De uitstoot van zo'n koksfabriek. Wat kun je daarover zeggen? Ja, het zijn die stoffen waar het om gaat. En professor Thurston benadrukte dat ook in het gesprek met ons. Die uitstoot van zo'n koksfabriek, dat gaat dus om steenkooldeeltjes. Nou, van fijnstof weten we al door middel van allerlei onderzoeken dat daar een relatie is met sterfte. Maar nu deze steenkooldeeltjes in de lucht, daarvan is bekend dat die 2 maal zo heftig effect hebben op de langere termijn op de volksgezondheid. Want in die emissies van zo'n fabriek zit zwaveldioxide, arsenicum, zwaar metaal. En die zorgen weer voor die extra impact op het menselijk lichaam, waardoor die stoffen nog meer hun werking doen eigenlijk. Ja. Als je dit allemaal zo vertelt, dan denk je, ja, dit is ook verschrikkelijk wat dat met je kan doen. Dit is ook al lang bekend. En dan vraag je toch af waarom het zo lang duurt voor bijvoorbeeld, en wat je ook in Amerika zag, de autoriteiten in beweging komen. Ja, dat is wonderlijk. Die mensen in Amerika die hebben ons verteld dat het pas echt in beweging kwam bij hun in de buurt toen zij camera's om die fabrieken heen gingen zetten. En dus die rookwolken allemaal gingen vastleggen. En met behulp van studenten van de universiteit in Pittsburgh hebben ze toen slimme kunstmatige intelligentieprogramma's ontwikkeld, waardoor die beelden van die rookwolken ook weer geanalyseerd konden worden. Wat zit er nou in die rookwolk? Je ziet een zwarte wolk, maar wat zit er nou in? En toen werd eigenlijk duidelijk van om welke stoffen het ging die die mensen aan het inademen waren. Mm-hmm. Nou zei je ook al, en dat hebben we natuurlijk gevolgd, ook zeker in Eén Vandaag de afgelopen jaren, hoeveel zorgen er in de omgeving in Wijk aan Zee zijn. Als het gaat om Tata Steel, dan denk je, zet daar ook een paar van die jongens in. Of meiden. Zoverre is er ook wel een nieuwtje, denk ik. Want in Wijk aan Zee zijn al van die webcams door de actiegroep Frisse Wind neergezet rondom het bedrijventerrein van Tata Steel. En een van die studenten die in Pittsburgh actief was bij dat onderzoek, dat is Yensha Shi. En die was toen student in Pittsburgh, maar is inmiddels assistent hoogleraar informatica aan de UvA, Universiteit van Amsterdam. En die is nu in Nederland in opdracht van Greenpeace en voor Frisse Wind in Wijk aan Zee bezig met precies zo'n analyse als die dat in Pittsburgh heeft gedaan. En nu is die ook met de omgevingsdienst van het Noordzeekanaalgebied in gesprek. Om ook voor de toezichthouder dit onderzoek te gaan uitvoeren. Dus het is eigenlijk denk ik toch wel een kwestie van tijd voordat je nu ook in Nederland dit soort analyses gaat zien van wat zit er precies in de lucht. Mm-hmm. En dat ook de omgevingsdienst en de provincie in beweging gaan komen. Zeker. Naast alle rapporten die er natuurlijk al zijn, Michiel, van GGD, van RIVM, van iedereen die daar al onderzoek heeft gedaan. Goed, hierover gaat het vanavond in onze televisieuitzending. De politiek, wat zegt die hierop? Want uiteindelijk zullen er misschien toch beslissingen over genomen moeten worden. Ja, je zou het bijna denken. Mm-hmm. We hebben vanavond dus inderdaad die reportages. En morgenavond komt Jeroen Olthof in de studio. En die gaat dan reageren. Hij is de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. En hij gaat specifiek over dat Tata Steel dossier. Oké, benieuwd wat die daar gaat zeggen. Michiel Prinsen, dankjewel. Feit of fictie? Gaat Lieke over een bijzondere uitspraak van NSC-leider Pieter Omtzigt. Ja, afgelopen woensdag zei hij tijdens het debat over de eerste gespreksronde na de verkiezingsuitslag dit. Want er is er maar één in deze Kamer die destijds veroordeeld is vanwege rassendiscriminatie. Dat was de heer Rutte en niet de heer Wilders. Ja, één persoon in de Kamer in de tijd veroordeeld voor rassendiscriminatie. Rutte en niet Wilders. Ja. Hoe zat dat ook weer dan met die twee? Ja, Omtzigt hintte hier op de minder Marokkanen uitspraak van Wilders. Een bekende zaak natuurlijk waar hij voor is veroordeeld. Hij werd toen niet veroordeeld voor rassendiscriminatie, maar voor groepsbelediging. De zaak van Rutte is dan alweer wat langer geleden. En onze politiek verslaggever Joost Vullings vertelt hoe dat toen zat. Hij had, toen hij staatssecretaris was van Sociale Zaken in 2003, had hij gemeentes een brief gestuurd met erin van controleer Somaliërs extra op bijstandsfraude, want ik heb aanwijzingen dat die groep extra fraudeert. De gemeente Haarlem heeft dat toen opgevolgd. Er is een man, heeft daar een rechtszaak van gemaakt en die heeft die rechtszaak gewonnen van de gemeente Haarlem. Oké, die man heeft dus de rechtszaak tegen de gemeente Haarlem gewonnen, maar is Rutte daar toen ook voor veroordeeld? Nou, dat ligt volgens Joost iets genuanceerder. Ja, in het vonnis is wel te lezen dat die brief van Rutte een rol heeft gespeeld. Dus je kan zeggen dat de rechter in Haarlem, toenmalig staatssecretaris Rutte, wel op de vingers heeft getikt. Maar echt een persoonlijke veroordeling wegens rassendiscriminatie of aanzetten tot rassendiscriminatie, nee, dat is niet het geval. Ja, en niet te vergeten, Rutte maakt ook geen deel uit van de Tweede Kamer. Dus al was hij wel veroordeeld, klopt Omtzigts verhaal alsnog niet helemaal. Oké, goed. Wat is discriminatie? Laten we het even helder stellen, volgens het strafrecht. Ja, dat vroegen we aan strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. Hij was trouwens de raadsman van Wilders in de minder Marokkanenzaak. Als er sprake is van een ongelijk behandeling van mensen die haar grond vindt in een persoonlijke status, waardoor die persoon of groepen van personen van elkaar worden onderscheiden. Maar dat is niet het enige, toch? Nee, klopt. Er zijn enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden, vertelt Knoops. Die uitsluiting moet dan tot gevolg hebben dat een persoon of personen beperkt worden in de uitoefening van hun burgerlijke rechten. Dan moet je denken aan politieke, economische, sociale of culturele rechten die iemand in het maatschappelijk verkeer kan uitoefenen. Of de handeling heeft tot gevolg dat zo iemand die rechten niet meer gelijk aan een ander kan uitoefenen. Is het moeilijk om veroordeeld te worden? Ja, die vraag stellen we ook aan Knoops. Het is overigens zo dat voor het bewijzen van rassendiscriminatie het resultaat niet hoeft te worden aangetoond. Dus je hoeft niet daadwerkelijk aan te tonen dat je inderdaad ongelijk bent behandeld. Maar het aanzetten tot zo'n discriminatie, is al een strafbaar feit. Alleen, ja, strafrechtelijk is er dan ook nog noodzakelijk dat iemand opzettelijk dat gedaan heeft. Opzet moet namelijk ook gericht zijn dat het in het openbaar gebeurt. Ja, dat alles bij elkaar maakt het volgens hem wel lastig om daarvoor veroordeeld te worden. Maar is het wel eens voorgekomen dat een Nederlandse politicus is veroordeeld voor rassendiscriminatie? Niet voor rassendiscriminatie, maar wel voor aanzetten daartoe. Eind jaren 70 was dat, dus echt een hele tijd geleden. Parlementair historicus Bert van der Braak vertelt over wie dat toe ging. Theo Joekers, een VVD-Kamerlid. En die had, nadat de gijzelingen door de Molukkers waren geweest in Drenthe, heeft hij gezegd dat hij vond dat als dat nog een keer zou gebeuren, dat dan alle Molukkers het land uit zouden moeten worden gezet. Daar is hij wel voor veroordeeld. Ja, hij kreeg toen een boete van 1000 gulden, maar mocht wel Kamerlid blijven. Nou, die uitspraak van Omtzigt dat er maar één persoon in de Kamer is veroordeeld voor rassendiscriminatie en dat die persoon Rutte is en niet Wilders, is dat een feit of fictie? Zowel Wilders als Rutte zijn allebei niet veroordeeld voor rassendiscriminatie. En Rutte is ook nog eens geen lid van de Tweede Kamer, dus heel erg fictie. It's funny all this shit we take for granted. It's bound to blow up in your face. Said it once before and I meant it. Me, myself and I went separate ways. Went separate ways. I didn't know just where to go, where to run and where to hide. It took some time to realize this life is mine, no compromise. It's funny all this shit we take for granted. I will let the sun shine on my face. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Honey on her lips is what I tasted, but how it turned to bittersweet. Yet I don't think those days are wasted. Just gotta get up on my feet, yeah. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. I got my mind made. I got my mind made. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. Wolf, mind made up. Voor het verkeer gaan wij naar Robert. Ja, het wordt al een tikje minder druk, Suzanne. 250 kilometer nog in Nederland. De meeste files in het midden en zuiden van het land zijn ook niet langer dan gebruikelijk. Alleen is op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort een ongeluk gebeurd bij Naar de Vesting. Daar kom je in 11 kilometer file terecht als je daar langs rijdt. 20 minuten is je vertraging, rechte rijstrook is dicht. Kwartiertje nog op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen. En 20 minuten oponthoud op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven is het file rijden tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Een straat met vrijwel alleen maar snackbars of fastfoodzaken is gemeenten vaak een doorn in het oog. Ze willen hun inwoners meer gezondere opties aanbieden, maar ze kunnen niet sturen welke zaken zich nou waar vestigen. Lieke, hoe zit dat? Als een plek in het bestemmingsplan gemarkeerd staat als horeca, dan kan eigenlijk elke zaak daar gaan zitten. Een snackbar dus, maar ook een vegan restaurant. De gemeente heeft daar nu helemaal niks over te zeggen. Als de gemeente daar wat wel in wil sturen, is er hulp van de Rijksoverheid nodig. Die moet dan juridische middelen geven om ook nee te kunnen zeggen tegen bijvoorbeeld nog een cafetaria in een straat. Al 2 jaar vragen gemeenten het kabinet om in actie te komen, maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd. De Universiteit van Amsterdam en het Amsterdam UMC hebben nu een methode ontwikkeld waar gemeenten wel iets mee kunnen. Bastiaan Wallage is hier. Goedemiddag, van harte welkom. Specialist in het gezondheidsrecht. U was betrokken bij het onderzoek naar die methode. Als ik het goed begrijp, is dat een soort puntensysteem waarmee je in kaart brengt hoe gezond of ongezond het aanbod in een straat is? Ja, inderdaad. Er is een instrument ontwikkeld waarbij je op straatniveau of gebiedsniveau kunt onderzoeken hoe gezond of ongezond is nou het voedselaanbod. En dat is echt nieuw. Zo'n instrument bestond nog niet. Ja, hoe onderzoek je dat? Ja, dat is niet iets wat juristen onderzoeken. Ik ben zelf jurist, dus we hebben het onderzoek gedaan gezamenlijk met gezondheidswetenschappers. En die hebben gekeken naar data die al openbaar is over wat soort voedsel is er gevestigd in de straat. En die hebben dat ook vergeleken echt met het onderzoek zoals ze dat ter plekke in een pilot straat hebben uitgevoerd. Dus ze dat wil zeggen gewoon de winkel in. Winkels afgegaan. Ja, gewoon kijken wat ligt hier. Zeker. Fotootje maken. Ja. Alles opschrijven. Ja, en in Nederland hebben we de schijf van 5. Dus we hebben al wel bepaald wat we gezond, dan wel ongezond voedsel vinden. En aan de hand van die schijf van 5 is ook bepaald wat voor voedsel ligt daar nou in de schappen. En is dat gezond of ongezond? En daar is een puntensysteem op gemaakt waarmee je kunt meten. Hoe gezond is nou een straat? Okay, dat klinkt heel bijzonder. Als je zegt, ik wil iets meten. En dan kan ik, als ik dat dan vertaal naar een gemeente, die zegt van zoals je ook, we hadden het net over Tata Steel, fijnstof of zoiets, of geluidshinder. Ja. Of je zoiets kunt meten, kun je ook dan hoe gezond een straat is. Ja, dus het vastleggen. Voedselaanbod. Dan heb je die data tenminste in de hand. Dus, kijk, een straat is niet gezond of ongezond, maar het voedsel dat daar wordt aangeboden, dat wordt gemeten. Okay. En daarop wordt bepaald, is dat nou gezond of ongezond. En er is best wel wat onderzoek naar omgevingen waar vooral ongezond voedsel wordt aangeboden. En dat heeft echt impact op de mensen die daar wonen en ook doorheen gaan. Dus op het moment dat je dat verbetert, heeft dat direct impact op de gezondheid. En dat is ook het juridische linkje dat we hebben gemaakt. Want op het moment dat je constateert dat door in dit geval voedselaanbod dat een gezondheidsimpact heeft, dat invloed heeft op de mensen die daar wonen, dan wel doorheen gaan. Ja, dan moet je zelfs ingrijpen als overheid op het moment dat je daar ook de instrumenten toe hebt. Ja, maar kunt u dan eens uitleggen in hoeverre dat dan strookt of juist niet met zoiets als vrije wil, zelf bepalen waar je zin in hebt, wat je wilt gaan kopen? Ja, ja, zeker. Want kijk, uiteindelijk in het recht ging men er heel lang van uit. En er is ook, dit is eigenlijk een nieuwe lijn. Een nieuwe lijn in het recht die is uitgedacht. Daar is ook nog geen rechtspraak over. Maar heel lang is de gedachte geweest, op het moment dat het gaat om zoiets als voedsel, dan is dat een individuele keuze. En dat raakt eigenlijk de omgeving niet. Hè? Dus je loopt de winkel in, dan kan je wat kopen. En ja, dat is je eigen keuze. Maar op het moment dat er heel veel aanbod is dat ongezond is, dan heb je eigenlijk die keuze niet meer. En uit onderzoek volgt dus dat als eigenlijk, maar als je echt Nederland gezond wilt eten en het kunt betalen, dat moeten we er ook nog bij bedenken. Dat het gezonde eten meestal niet het goedkoopste is. Dan kun je ergens anders heen. Dan is het je keuze ook. Ja, maar op het moment dat die keuze dus niet meer is, omdat dat anders heen niet zo eenvoudig meer is. Je hebt omgevingen, vooral in de grote steden, waar je heel lang kunt zoeken, maar je dat gezonde alternatief eigenlijk niet meer hebt. En dat is eigenlijk de basis, het onderzoek waaruit volgt, dat op het moment dat je zoveel ongezond voedselaanbod hebt, dat je eigenlijk die keuze niet meer hebt. En dan ga je ongezond eten. Dat heeft die gezondheidsimpact. Ja, dan betekent dat je als overheid daar wat aan moet doen. En met het instrument zoals wij dat hebben ontwikkeld, kunnen gemeenten daar nu ook wat mee doen. Ja, want u kunt bijvoorbeeld over die straat, ik geloof dat er niet bekendgemaakt wordt welke straat dat is, hè? Dat toch? Klopt. Ja. Die heeft een aantal punten. Hoeveel punten heeft deze straat? Ja, deze straat die is ontzettend. De voedselaanbod is ontzettend ongezond. Okay, en dat zit ver in de min. Van? Ja, je hebt normaal schaal tussen de -5 en de 5. Maar daar zou je ook een score van kunnen maken tussen de 0 en de 10. Dan wordt het meer een rapportcijfer. Maar ook hier is het echt een dikke onvoldoende. Dus zal er echt wat moeten gebeuren in het voedselaanbod. Wil dat eigenlijk een neutrale score krijgen. En gemeente die wil dan zoiets hebben, zodat ze kunnen zeggen, een bestemmingsplan, dan kun je dit er nog bij voegen. Ja. Van die straat die heeft nu die score. Sorry, maar daar moet nu echt een gezond restaurant komen. Klopt. Tussen aanhalingstekens. Een gezonde winkel. Klopt. Het instrument heeft als impact dat als je dat zou inzetten en stel dat er wordt geprostitueerd houdt stand, dan is de uitkomst daarvan dat wordt toegewerkt naar een bijvoorbeeld neutrale score. Dus als het dan al een zware onvoldoende is, dan zal er eerst wat ongezond voedselaanbod weg moeten. Gezond voedselaanbod daarvoor terug, voordat er weer ongezond voedselaanbod bij kan komen. Zo ver kun je gaan, dat je zelfs een winkel kunt laten sluiten? Niet sluiten, het gaat om nieuw voedselaanbod. Okay. Dus daar werk je naartoe. Maar je zou kunnen zeggen, maar dan wordt het juridisch heel ingewikkeld. Je gaat zelf zo ver als gemeente dat je gaat ingrijpen, zegt winkels moeten sluiten. Maar dan zit je ook met, vroeger noemde je planschade, nadeelcompensatie. Dan moet je zo'n partij natuurlijk ook wel daarvoor compenseren. Ja. Dus ik verwacht niet dat er veel gemeenten zijn die zo ver gaan. Die dat uitproberen. Maar Amsterdam is met dit onderzoek in ieder geval heel blij. Ja, we spraken wethouder Alexander Scholtes en die wil de methode van meneer Wallagen en zijn collega's maar wat graag uitproberen. Nou ja, het is gewoon uitproberen. We moeten dan bijvoorbeeld een pilotgebied uitkiezen. Dan gaan we daar weer meten. En dan gaan we misschien ook maar gewoon proberen om, als daar een nieuwe snackbar komt, te zeggen nee, dat kan niet. En misschien leidt dat dan tot een rechtszaak en dat zien we dan wel. Dus ook gewoon uittesten van een nieuw instrument. Ja, dat heeft u er op zich voor over. Zeker, want die gezondheid van Amsterdammers is zo ontzettend belangrijk. En die ongezondheid gaat zo slecht wat dat betreft, dat we alles moeten aangrijpen om dat te verbeteren. En denkt u, meneer Wallagen, dat dit gaat werken? Dat dit juridisch overeind blijft als daarmee uitgeprobeerd wordt? Ja, we hebben het onderzoeksrapport geschreven. Dus wij denken in ieder geval dat het een verdedigbaar standpunt is. Ik wil daarbij wel opmerken dat het nieuw is. Dus er is nog geen rechtspraak over. We zullen echt moeten zien. Want gaan het ook doen ergens. Dat wordt aangekondigd. Ja. Dus we zullen zien wat de bestuursrechter daar dan van vindt. En daar kan ik natuurlijk niet op vooruitlopen. Dat moet de rechter dan bepalen binnen de huidige wetgevende kaders. Het is wel zo dat als je kijkt naar wat is het alternatief. En dat is wachten op de nationale wetgever. Hè? Dat gaf u net ook al aan. Ja, dan kun je best lang wachten. Want de afgelopen jaren is daar gewoon niks gebeurd. Dus ik begrijp wel dat de wethouder zegt, nou ja, laten we het proberen. En dan in een pilot. En dan zien we wat daar kan. Ja, en wat voor termijnen moeten we dan denken voordat we hier meer over weten? Voordat daar een rechtszaak is. En dat hangt. Kunt u dat een beetje opstoken? Nou, nee. Je ziet er enthousiast genoeg uit. Ja, dank u wel. Ja. Nee, dat is niet daarbij als onderzoeker, als wetenschapper. Dus dat zal de gemeente zelf moeten gaan doen in een pilot. En zo'n rechtszaak, dat kan op zich dan best snel volgen. En dan krijg je ook duidelijkheid. Maar mogelijk dat die niet volgt. En dat dat gewoon in de praktijk wordt gedaan. Dat zou natuurlijk nog mooier zijn. Oké, ik dank u wel voor uw komst naar de studio. Specialist gezondheidsrecht Bastiaan Wallagen. Het onderwerp is vanavond ook te zien in onze televisieuitzending. Lieke, wat hebben we nog? Kanye West komt na lange tijd met een nieuw album. Er staat weer genoeg omstreden teksten op, behoorlijk antisemitisch. Ook opvallend, zijn 10-jarige dochter Northwest staat ook op het album. Over smaak valt het twister, maar als je 10 bent is het wel heel cool natuurlijk. Ja, je vraagt je af, is die hele Kanye of Jay, zoals het ook heet, nog wel nodig? Nou, ik vraag me ook af. Oké, goed. Hier, zometeen op de radio Duke Teerstra met Nieuws en Co. We zijn er op televisie zelf om 17:15 op NPO 1. Ik wens u nog een fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Een gewone cel, dan heb je een tv, een eigen douche en dat soort dingen. Op een strafcel heb je alleen een matras. En je krijgt 1 keer de mogelijkheid per dag om te gaan luchten. 5 dagen neemt een kijkje achter de muren van de penitentiaire inrichting Zwolle. Waar zowel mannen als vrouwen zitten en waar ook een psychiatrisch centrum is. Een enkele dag is hetzelfde. Er spelen zich altijd zaken af die je op voorhand niet kunt bedenken. Deze hele week 5 persoonlijke verhalen van cipiers, gevangenen, behandelaars en reclasseringsmedewerkers. Vanuit de PI Zwolle. We hebben een hele mooie rode knop. Zodra die ingedrukt wordt, staat hier binnen no time 60 man op de afdeling. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld 2 keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is, namelijk 1 op een schaal van 7. Nu 15 maanden gratis.